Handaki Musallat. Yazan Mehmet Berk Yaldırık. Seslendiren Sinan Divrik. Hükümete haber uçurmuştu Zeybek Osman. Bir akşam vakti taşra nahiyelerinden birinin telgrafhanesinden yayılan haber vilayete ateş gibi düşmüştü. Sayısız takibi ve cinayeti olan azılı zeybeklerden Osman adamlarıyla birlikte düze inmek istediğini iletmişti. Vali Paşa Hazretleri için bu iki anlama geliyordu. Zeybek, Efe taifesinden olup düze inen birisi hiçbir zaman sakin durmayacağından ya usulünce halli çaresine bakılıp öldürülmeliydi yahut kır serdarı olarak tayin olunup diğer efelerin, eşkıyaların üzerine sürülmeliydi. Vali Paşa tavşanı arabayla avlar dediklerinden hakiki ve oyunlu Osmanlıydı. Eğer Zeybek Osman'ı pusuya düşürüp haklasa, onun kinini güdecek başka eşkıyaların, zeybeklerin türüyeceği, hükümetin bunlarla senelerce uğraşacağı aşikardı. Ancak çivi çiviyi söker kavlinden eşkıyayı elde tutup diğer eşkıyaların üzerine sürmek ta Celaliler zamanından beri Osmanlı'nın bilindik tavrıydı. Ders adete alelacele telgraf çekildi. Birkaç gün sonra gelen fermana binaen Zeybek Osman'ın kır serdarı tayin olunduğu, kendisine ne lazımsa yardımcı olunması gerektiği buyuruldu. Emri Şahane'nin haberi kısa sürede Zeybek Osman'a ulaştı. Zeybek Osman bayraklarla, davullarla, zurnalarla sanki eşkıya takibine gelmiş devletli paşalar gibi yörenin kaymakamı tarafından karşılandı. Cigaralar sarılıp kahveler içilirken kendisi de feleğin çemberinden geçme bir kimse olan kaymakam Osman'ın usulünce ağzını ve niyetini yokladı. Koca Zeybek'te, dağda tapan tepmekte, zaptiye ile kovcuyla vuruşmakla ömür geçmeyeceğini, hükümetin müsaadesiyle bir kır kahvesini yahut hanını işletmeye başlayarak o mıntıkayı eşkıyadan ve eşirradan koruyacağını kendi lisanınca anlattı. Karıncalı dağdan geçip ötelere, ta İzmir'e doğru uzanan yolun üzerinde dağ mıntıkasında bir hanın olduğundan bahseden kaymakam, sahibiyle konuşup orayı satın alabileceğini, o yolu tutup artık hükümet için kurşun atmayı sürdüreceğini belirtti. Osman kabul etti. Ancak huylu huyundan kolay kolay vazgeçmezdi. Adamlarıyla pür silah vaziyette can almaya gider gibi hışımla inmişti kaymakamın bahsettiği hana. Arka pencereleri kayalıklara, uçurumlara bakan taştan kavi bir handı. Osmanlı kızanları ilk görüşte aynı anda kale gibi diye söylenmişlerdi bir ağızdan. Zeybek Osman barakaya verilmez miktarda birkaç altını hancının eline verir vermez, hancı bizzat kendi elleriyle hanı Zeybek Osman'a devrettiğini beyan eder bir kağıt yazıp pılını pırtısını toplayıp savuşup gitmişti. Adamın bu şekilde davranması kafasında 40 tilki dolaşır Zeybe'yi hayli şüphelendirmişti. Namını duyup başına iş almak istemediğinden alacağını alıp savuştuğunu düşünmeye çalıştı. Hanın bir kusuru olabileceği ihtimaline karşı sağını solunu, eşyasını, eksiğini gediğini yokladı. Müşteri namına kimse olmadığından ''Ünen yoksa sapa mıntıka diye kimse uğramaz mı?'' vehmine kapıldıysa da en azından bir iki gün beklemeyi uygun gördü. Eğer gerçekten düşündüğü gibi ise o zaman gider o oyunlu kaymakamdan da hancıdan da hesabını sorardı. Öyle ya, haraç almadıktan sonra hanın taşlarını mı parçalayıp yiyecekti? Hana yolcular, kervanlar gelecek, handa konaklamaları ve eşkıyadan korunmalarının karşılığını vereceklerdi. Hanın hemen dış tarafındaki asmaların dibindeki peykede bağdaş kurup çubuğunu tüttürmekteydi Zeybek Osman. Gün akşama dönmeden evvel yoldan ayrılıp hana çıkan patikayı çıkan yalnız bir atlı göründü. Üzerinde çerçilerin taşıdığına benzer ufak tefek 3-5 bohçanın olduğu bir katır da ata bağlanmıştı. Atlı hanın önüne varır varmaz karşısında tüfekli, kamalı zeybekleri görünce bir anlığına duraksadı. Sonra da bu kadar rahat düzde eyleşmelerinden mülhem affı şahaneye mahzur olduklarını tahmin ederek biraz ferahladı. Osman oturduğu yerden adamlarına bağırdı. ''Lakun lan! Döşek serin! Çorba kaynatın! Adamcağız rak yoldan gelir belli!'' Adam atından inerek hem atını hem katırını hanın yan tarafındaki ahırın önündeki direklere bağladı. Osman Zeybek seslendi. ''Kızanlığa ünlü veren, ağrı alsın da, semerleğini çıkarıp yalaklığa götürüversinler.'' ''Sağ olasın efem, bu olayda pek eylem yaptırım. Kızanlara söyle döşekte serpmep dursunlar. Acele eder işim, karnımı doyurup yola koyacağım.'' Atlının kendisine efe diye hitap etmesi Zeybek Osman'ın hoşuna gitmişti. Adamlarına seslenip kilerden sucuk, pastırma ve başka ne varsa çıkarttırdı. Adam hanın iç tarafında sinilerden birine çöküp önüne getirdiğini atıştırırken, Osman içeriye doğru eğilip konuşmasından orada olmadığını anladığı adama seslendi. ''Yolculuk ne yana?'' ''Çerçilik edip durum. Kısmetse İzmir'e varırım. Oradan da Bodrum'a korun gari. Sonra da bir teze koverin.'' ''İzmir uzak dur. Bir odayı açtırayım da soluklan.'' ''Yolcu yolunda gerek efem. Karnımı doyurayım gafi.'' ''Arkadan atlımı koveriyor ya gideş. Eşkıyadan, kurttan, kuştan korkma. Bugüne bugün buraların kır serdarıyız. Kimseler ilişemez.'' ''Atlı koveremez ama ağırlığınca altın verse de ben yine kalmam durum burada. Zaten karanlıkta yaklaşa kor.'' ''Niye ulan? Ne var ki burada?'' ''Seni dedim yollarda geçti. Buranın önünden çok geçip doğdum. Akşam karanlığında tövbe billah kalmam burada.'' ''Müsaade benden. Başka hiçbir yolcu eyleşmez. Karanlığı eşkıyayı yerleyip durula ama bu anda kalmazlar. Buranın hancısı Halil bile şu peykenin üzerinde yatıp dururdu bazı geceler korkusundan. Sahi Halil nerede?'' ''Hancıyı dersen bana sattı.'» ''Ne vakit?'» ''Bugün. Dün kaymakamla konuştum. Sonra da gelip para saydım. Ne varmış bu anda?'' ''Gellesi kopasıcı Halil anlatmadı mı seni efem? Bu hana sahipli dep dururla.'» ''O ne demek ulan?'' ''Tövbe estağfurullah tövbe. Yatsıdan sonra cinler periler basıp durur buraları. Ben görmedim ama gören duyan çok. Bu yoldan gelip geçenler biliyor. Siz de pek eğleşmeyip durun, çarpıda korsunuz.'' Osman'ın bir anda kan beynine sıçradı. Ancak öfkesini gizlemeyi bildi. Demek o kaymakamla hancı Halil kendisine oyun etmişti. Hanın tenhalığı da bu yüzdendi. İnsanların yağlı zeybek kurşunlarına, uçurumlara yeğlediği tekinsiz bir hana üstüne para sayıp sahip olmuştu. Hiçbir şey belli etmedi Bodrumlu çerçiye. Hem namına leke sürdürmemek hem de cin peri söylencelerini boşa çıkarıp handan gerektiği gibi kazanç sağlamak için karşılık verdi. ''Ulan bize adıyla sanıyla Zeybek Osman demişler. Cinden beriden korkmak da neymiş? Gittiğin yerde anlat çerçi. Zeybek Osman taş hana konuverdi. Perileri de hepten kaçırıverdi diye.'' Bodrumlu hiçbir şey söylemedi. Yediklerinin parasını verdikten sonra hayvanlarının bağlarını çözüp yeniden yola revan oldu. Uçuruma bakan taraftaki hancının eski odası Osman'ındı. Kızanlarının bir ikisini birileri gelip gider diye nöbetçi diktiren Zeybek, öfkesini ve can sıkıntısını unutmak için kafayı vurup yatmıştı. Zeybek kısmının ömrü sürekli baskın, takip ve kovalamacayla geçtiğinden uykuları tavşan tilki misali hafif olurdu. Dal çıtırtısı yahut adım pıtırtısı duymaya ne hacet? Herhangi bir hareketi yahut izlenmiş birinin varlığını vahşi hayvanlar gibi hissederlerdi. Böyle bir halde apansız bir huzursuzluğa kapılır. Gözlerini fal taşı gibi ayırarak hasmına sezdirmeden karanlık kuytulara, köşe bucağa bakarlardı. Hasmı hamle yapamadan yağlı kurşunla mıhlamak için. İşte Osman da böylesine bir huzursuzlukla ansızın gözlerini ayırdı. Kapının hemen dibindeki kandilden yayılan loş ışığın etkisiyle gölgeli ve acayip bir karanlığa bürünmüş geniş odaya bakındı. Tek pencerenin kepenklerinin arasından sızan rüzgarın uğultusu ve ürpertisi haricinde hiçbir kımıltı sezmedi. Gölgelerde saklanan herhangi birini de görmedi. Ancak içinde açıklayamadığı bir huzursuzluk vardı. Başka birinin olduğunu sezinliyordu. Ayan beyan hissediyordu ama göremiyordu. Yattığı döşekten biraz doğrulunca karanlığa alışmış gözleriyle bir kere daha bakındı. Kapının hemen dibindeki döşeğin üzerinde birinin uyumakta olduğunu gördü. Kim olduğunu görmek için büsbütün ayağa kalkıp birkaç adım attı. Gözleri kapalı vaziyette bir kadının uyumakta olduğunu gördü. Ana yolcu mu indi diye düşünerek duvar dibinde sıralı bir iki döşeye daha baktı ama kimse yoktu. Bembeyaz bir elbiseye bürünmüş kadının parıltılı siyah saçları neredeyse beline dek uzanıyordu. Ürkütücü bir görünüm arz ediyordu. Kadını uyandırmak için dokunduğu esnada elinin boşluğa denk gelmesiyle birlikte koca Zeybek ömründe ilk defa deyim yerindeyse buz kesti. Görünüşte uyumaya devam eden o silüetin içinden sis misali geçip giden elini görmek tüylerini diken diken etti. Yürek çarpıntısı, top gürlemesi misali kulaklarında çınlıyordu. O dehşetli anın korkusuyla kendini pencere kepenklerine doğru fırlatıp keskin kayalara doğru atılması bir oldu. Yitip giden aklının son kırıntıları da ay ışığının aydınlattığı kama uçlarını andıran kayalara yaklaştıkça uçup gitti.